ولی مخه ولا بند کړه نو شاته هم نو خی طرف ته هم نو کین طرف ته هم دی به کوم پلځي مرغه خو نه چې والوځي برا او کته ځمکه ده راګیرې څه کنه ها رازم بدی تمیم بین ایدیهم د مخی غاړینا ومن خلفهم د رستو طرف ناوان ایمانیم د خی طرف ناوان شمائلیم او د کین طرف نا دا آیت اسانه معنا دا ده چې شیطان خپل تسلط قائم ای دا مطلب دی خدا سلور طرفونه صرف د دې پر نوم واغستو چې ته به زمان اخلاصیږي کوم ځای کې لکه یو سړی ته لارې بند کړي که نه چې لارې کوسی مې درته بند کړې اوس به کوم ځای اخلاصیږي زمان دی مطلب دی نو بیا دې ته عجت نشته چې د من بین ایدیهم سمانا دا خلفهم سمانا دا ایمانهم شمائلهم سمانا یو ای مطلب دا آغا دا چه ندی پریدم فقلاکی دی را بندو ما دا ای مطلب ها چه سو خام خا وی چه نا شتا دی جدا جدا مانا نا غوی من بین ایدیهم دا دی مخیطا قیامت تی نا دا دی نبی منکر کوم چه قیامت نشتا دی مخیطا چه کم مسئلہ را روانہ رکھنا ومن خلفهم او درستو نبر اعظم درستو نسی دنیا بہت خیستکم چی دلتا کار پکار دے دلتا زن کامیابو الغاڑی تنگوری خلقو تکم کم دیتا اور رسیدو خلق سو میتا اور رسیدو دادے پا پٹوارے ناستے من خلفهم شب شب زن سو گٹا پاس دنیا تا بیوچتی دنیا تا خلق بہت اخین آغا جز بیا دے کنا اگر بزان غرقی خوزان برسی خواہ دیر خلق خوزان غرق کنا پغلا باندی زی یو پلا بل پلا اٹلی تنو وی لانچ ڈوب شو زہ ختم شو خبر نہ دنیا شو نہ آخرت شو ولی لانچ ڈوب شو کنا خواہ ومن خلفهم دمرے دت دنیا خیستا کنا وان ایمانیم چاہ تبر اعظم دخی طرف نہ دخی طرف نہ سو مطلب یعنی دا سے عملون بہت خیمہ چی دی کہ دمرا ثواب دے دی کہ دمرا ثواب دے اگر وہ خوشحال ہے او وقتی با پاسی او تاجد بکی ابھی اب درود تاج وئی چی دی کہ دورا ثواب دے دی دا مطلب مخ کے ذکر شکا نہ تھا سورۃ انعام کی چی ابلیس پہ دیر خوشحالی گی چی اوسڑے پہ بیدہ تختہ کی چی ثواب دے بکی یو لسما نور کے ماخام نکے جمع نکے دو لسما نکے میلاد شریف کے نشری کی گی نند پلانی عرس دے دا گوڑا شریف اور دا موڑا شریف ادھ بر امام مخلوق راغ لے دے نبس دے بیا ہوئی آؤ زبا چھٹی اخلم دخل کارنا خدری روزے و پقل اندر کے تیرو ماں دیر سوار دے بس وان ایمانهم بدعات و شرکیات و تخیص تکری جدا خکار نبی وان شمائلهم او چاہتا برازم دا کل طرفنا دا عام روشن خیال نبی اغیتا خودو کا کول اور سکار نبی دا نوی نوجوانان او ظلمی چی نی خبر دسنا نبت چی شیطان و توی چی کلپٹن تنزی بس ورسامی کی پاوے نفا کلبون دی سنے ماگان دی او بائی سکوپی دی دی زی پا زی چی گورن ڈنگ ڈنگ دی خو تارو سکار نگے خا دی خدا دا خدا نگواری پان شمائے دی بے حیائے او شیطانے او گمراہے دا بوتا خیستا کوما کور لبے والا ورورم پا گٹ کی بے وطا کینوم ادا ان شمائلهم کرال ولا تجد اکثرهم شاکرین تب انمو میں اے اللہ اکثر پخپلو بندیانو کی خپل تابدارو داو گورو اکثر با زمان مرگری اچر تلک بستا مرگری ولی دا شیطان دا غیبو نا خبرو چیزا سی ویلی دی اگورے چسنگی ویلی دی نا آغا سوشوا ولی دے غیب نہ خبرو نہ دے تا گمان ہوئی دا گمان دے خواہ سورۃ سبا کی ویلو شلم آیات کی ابلیس یو گمان کرے و گمان رشتیا ہو تو وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ شیطان پل گمان رشتیا کو بخل قبان دے کا ٹول یہ مر گری شو اللہ فریقا من المؤمنین مگر چتا سلگ لگ مومنان بھائی چی ناس بھائی قرآن تا و جماعت کے عبادت کے بے گور قلیلا لگ لگ بھائی چی دعوت نہ بچی دی انور ٹول مر گری کڑی دی دار دو گمانو یقین مقین نشتے نہ پو غیب و پوئی دو ولا تجدو اکثرهم شاکرین تجربے ڈیرو پخوانے دے کنا دیر پخوانے استاد دے زوڑو دے زوڑ سڑی تجربہ ڈی رہی نقل تجربے نے دا معلوم لکھا اس اللہ و توی قال اخرج منہا تلا نہیں ہوتے قال اخرج منہا حضرت جنتنا وجوب ادا تو اس را لکھا مزعوما مدحورا اوزا مزعوما مدحورا شرمی دلے او شرل شوے زم ملامتیا تو ہوئی کن چار چار رٹلے شرلے ندیت مزعوم ہوئی شرمی دلے او رٹلے شرل شوے دا اللہ دا رحمتنا لمن تبعک منہم دا سورت دعوی سر لگی اللہ ویلیو اتبعو ما انزل الیکم ولا تتبعو لمن تبعک منہم اغسوک چستا مرگرتیا کی فدی خلقو کی نظما وعدد واوری لأملأن جہنم منکم اجمعین خامخا دکوم با جہنم ستاسو دٹولنا جہنم کے بنور سوک نہیں تاسو بے بندیان بے من الجنت والناس اگت ادا خبر اوکڑ چی اخرج اوزا آدم علیہ السلام توی اسکن تدیا سیپ دی دے کتا تو سنویا بدو حکم اوکڑ نو خا اگر لعنتی اوشاڑو آدم علیہ السلام تیوی ذات تدی دے کی اوسا دستا دے یا آدم اسکن آدم علیہ السلام پاتشتو انتا تو وزوجو کل جنتا و بی بیستا پدی جنت کی فکلا من حیث شیتو ما اخرید وارا تم نے جستا سکھو خی ولا تقربا هذه الشجره مرا نزدیکی گے دیونی تا فتکونا من الظالمین شے بزان سر نقصان کون کی دے غت بیان کن دا دو حکم ہو دل او دا غزین دا کار شروع شو دو لار جوڑ شوی یو لار دا شیطان وا اد گمراہ او ذلالت لار وا او بل لار دا صراط مستقیم کیا دا آدم علیہ السلام دا ولا تقربا ذی الشجرۃ من نزدیکی گے دی ونی تا ونا لا تعلمو چہ سشی ونا وا چہ علم نی عبداللہ ابن عباس ابن تپوسیو دی ونی پبارکی ناغوی چی گورا اللہ ندی ویلی نمونگا دا زن نوائی پا قرآن کی اللہ ندی ویلی چی دا کجورا وا کدا غنمو کدا انگورو کدا دا بے حیائی ونوا تو دا سشے ہو بس اللہ تا معلوم انا خوی اوانا وانا تو کدی تا نزدیشو ہے نقصان باو کیزان سر ظالمین مانا سو نقصان دا بیا بیا رازی نقصان طویل شی اور تفصیل سورۃ طہٰ کے راغل ہو یوسل پنزشتم کی چگورا جنت کے تاتا دمر اسانتیا و سہولتن حاصل لی چن لکا اللہ تجوا کیا والا تارا نب ہوگی کی گی انب جامع کی گی اللہ تزم و فیا والا تزہ نہ گرمی کی گی نہ مت کی گی دیر دا آرام دے دے اس طرح ضرورت نشترے عرصہ مہیا ہی کرے آدی انہیں نعمنی کنو ولی دی کہ اللہ دا حکمت ہو چھ تو بدے خلیفہ کوم پزم کا کے کنا بدے بدے جنت نوزی کنا خدا کی تو پارے اسباب بولے اوقات جہاز شجرتا چې دی ونه تمنیز دی کیګه ځکه کني ذیشن بیا وستا په جنت کې ځای نه وي. وګوره ابلیس دا څه وکړه چې الله ته حکم وکړ چې وځه نزد کډه مړه راغسته و بستر او دل تذی سره راغې وسوسه یې ورته واچوله وی زه خو ځمه خو تاسو سره مې وخت تېر شوی دی نو زما دا حق دی چې تاسو ته د خیر خبره وکړم. داسې وکړئ چې د دې ونې نه خوراک وکړئ. ها دا زما تاسو سره خیر فائده او همدردي ده ځکه دې ونې نه چې څوک خوراک وکړي نو هغه لکه د ملایکو په شانتې بیا ډېر وخت په جنت کې او ډېر وخت څه کوي جوړ بس همیشه دلته کې پاتې شي. ښه او نوم دې دغې ونې ته کېښوده هغه ولې نوم کېښود چې شجرة الخلد دی د دې نوم دله درځي دې ته شجرة الخلد ویلی شي د همیشوالي ونه دې نه چا خوراک کړی نو به همیشه په جنت کې. هل ادلک علی شجرة الخلد وملک لا یبلا دا ونه د همیشوالي دا خوراک ته نوکه نو همیشه به داسې بادشاہی به دته حاصل شي چې بیا به نه زړیږي. یوه زما خو دغه خبره وه تا ته مې وکړه حضرت زما که نه دا مطلب دی دا نه ده چې ګنې مخکې ورته ویلي وو چې اوزه نو ووته بس لاړ نو چې ووته نو بیا څنګه راغی و په وسوسه لهما شیطان آدم علیه السلام هوا ته وسوسه وکړه نو بیا ولا خلق وجه ګوري وجه نو څوک وي داسې راغی چې مارته وي مارتا چې د وستا خلی کې کینم تب دې جنت ته لوړ شي نو زه بیا دې ته وسوسه وکړم که نه وي د مار په خلی کې راغی. دا د چا خبره ده؟ دا د یهودو ظالمانو د یهودو د اسرائیلیت کې ولي هغې خلق یری خلق یری وي ګوره جنت ته لاړ نور شي هلته ماران دي داسې ظالمان دي ښه په جنت پورې هم ټوکې کوي او په هرڅه پورې ټوکې کوي ښه دا د هغې خبره ده چې د مار په خولې کې کېناستو نو الله ته نه معلومو د هغه نه ځان پټو دا هم کتابونو لیکلي وي دا دې دپاره وایو چې هغسې خلق زوتوي که نه دا زاړه مولان چې بروازو کې ناستی او سو کوئی چې نه وته نو خدا سه دروازې سره ولاړو دې ته اشاره وکړه چې دلته راشه نو بس چې دې رانه نو دغه ځای تمبو سره ودرېده نو ډېره اوږده ولاړه وه تمبو سره ډېر خلک اوږده ولاړه کوي که نه خبرې نه خلاصېږي بیا نو دقه ځای کې ورته ووایي دا خبرې وکړه دا ټول اصل خبرې دي د دې څخه ثبوت نشته دی خو د قرآن مطلب دا دی چې حکم ورته کړی وو چې وځه نو چې هغه راوته راوته نو په راوتو کې دې سره میلاو شوی دی ملاقات یې ورسره کړی دی رخصت یې ترې نه اغستو ولې رخصت خلق اخلي که نه خو الله رب العزت ډېر لوی شان والی دی هغه د حکم دا مطلب نه چې بس په دې ته په راتلو راتلو کې داسې وي ښه فوسوس لهم الشیطان وسوسه کړه دې دواړو ته شیطان د دې وسوسې ثمره بسې عاقبتو لیبدی لهما چې ښکاره کړي دې دواړو ته ما اوریا لهما هغه بدنونه هغه سوچې پټو د دې دواړو نه من سوآتهما چې د دې بدنونه وو هغه وی په نور سره پټو جنت کې دې د نور جامه وه نو بس دی د خپل بدن نه نو خبره دا خو چې هغه ته وسوسه وکړه او دی خوراک وکړو او هغه نور ترې نه لرې شي نو چې ځان ته وکاته نو خپل عیبونه ورته ښکاره شو چې اوهو دا بدن خو خیرنیږي هم بیا به یې صفایې ته حاجت وي او په دې کې خو داسې زائد زائد سیزونه دي فضله چې هغه به ته لرې کول غواړي ویخته به لرې کوي نوکونه به لرې کوي د دې نو خبره وي که لوی شي نو ګورې ځنګلي بدن نه جوړ شي دا عیبون و ترست خکار شو او چینا جامی دا نور پیوین دا دین نو خبر بسی ضرورتینو لیوب دیا لہما چخکار کی دی دوالو تما حق سوور یا انہما چی پٹکلی شیو دا دینا من سو آتے ہما چگد دی بدن ندی سو آت مویلو سو دسو ندی او سو ستوی خپکان تا دی تے زکی دی بدن تے اولی سو آت سو آت ویلی دی زکی چی کشپو یسو اصواہبہو چی دا بدن لگون نخکار کی گی کنا نسلی پی غصہ کی گی زکی او تدا نمی خیرے او دی کی شک نشتا دی تو گورا سو کیو بل سرٹو کی کینو پدی بانی جنگ جوڑ شی کنا چکلت نا لمن راہ کی کلت سو کی لکے اور پورے اتڑی نہ بدگنی پتی باندھ چما پورے گورا ٹوپے اکڑی اور زمانے ٹوپے او تختو لا زمانے سادر تختو بدن اخکارش نو پتی بدگنی کنا من سو آتے ہی ماں لکہ اللہ رب العزت ہوئی چی انسان اگا چاہتا انسان ویلشی چل کے غفل پترتی حیا موجودی اغفل جبلی حیا پکی موجودی فطرتی حیا دار چلے ڈیر بد گن چیلا دا بدن نے پردل رکی کا نا سو آتے ہیں بدن رات دی میں دکم ترشی ہوں کی فیواری سو اتاخی چدا قابل پدے نہ پوئے زیرور لاش بسنگ پٹو ماں نہ عورت غلیظہ ہوتے نہ امراد کا ٹول بدن تے نمراد من سو آتے ہیں بلے دادا چی بدن کی آواز دا عورت غلیظہ ستر نہ دے فرض ہو بولے حدیث کی راضی دا شریعت کی چی زنانا کو ٹول بدن عورت تے ٹول نہ اپٹ ساتی نہ ہوا و سرنوا نہ ریخو کو معمولی ان دے پانڈے کار کے دن اس کشپ دا عورت رات کا نا تو مکھ کار کے دن بدن کار کے دل تے نمراد دیا دغا سے دنارینا دنامنا تردی گوپی پورے دا ٹول عورت تے کنا ندی تسا جت چی عورت غلیظہ یا دی چی باز دفاسی روی لی خوا زکا دی تخو اللہ فحشاوی لی رستو براشن او دا انبیاء دی اللہ دا انبیاء و بیزتی نکی اگر فحشان بچ دی کنا خوا وقال وی مانا کما رب کما نی من کڑی تا سو دوار رفتا سوان ہاضی شجرتی ددی ونی نا چتا سو ددی ون نہ من کڑی ہے کنا ندا سلا الا ان تکونا ملکینی زکا کر دی نام خوراکو کو نشیب شتا سو پشان نہ ملائکو مفسرین وی تشبیہ دا بندن ملک نہ جوڑی گی ہاں پشان دا ملائکو نکاری چی سنگ دل تدی کنا اوسی تا صبح مقصیے او تکونا من الخالدین یا وشی تا صدوانا امیشہ پدی جنت کی خیر بیام اغید اعتبار نکو خوا دے لگیا اغید پروان ساتلا وقا سماہما سوگندی و توکر بدبختا دلہ پنم باندی وقا سماہما شیطان قسم کو دے دوارو تا دے خبرین نی لکم عالم من الناسخین کی یقیناً زستا سو دوارو خیر خواہی کو ان کے نا گورا یو دے وقت خبر دا یو دے آغا وقت خبر دی کہ دیر فرق دے خوا اس خوارسو پوشو لوی والا پوشو شیطانم پی جنی او دے آغا پوسوسیم پی جنی او دار سنا خبر دے پچا ہو تویلی ہو کنا دا وسان دا زمانہ دا اگا وقت کی آدم علیہ السلام اللہ پیدا کر یو ہوا ہو بس دا خلا اگید شیطان دا کرتبونا دا پرے گنا ننو خبر ہو دا خلوم بے وقت ہو دا خزمون تجربی ہو شوی چی باطل پرستم پی جنو حق پرستم پی جنو خبرام پی جنو بد خبرام پی جنو ارسوک رہا تو معلوم نہیں کنا آدم علیہ السلام وقت کھنو چی اغتا شیطان دا خبر اکڑی کنا چی گورا تا خیر پائم او بلستان ډیر مشرو میما علم نو مشران خبره ملي کنه چې دا څه په خوګه پستا ته اوس یو سړی ته وای کنه نو کاغه دار څه نه خبري خبر اپری باسي چې پوتو ولې لاس واچې دا آدم علیہ السلام ته هیڅ پته نه وه خو لومبی وخت و هغه د شیطان د دې فریبون نه څه خبر و او چې هغه ورته دومره په خوګه پسته وې بیا ورته سوګند هم وکړو چې قسم په خدای چې خیر خواهی دله کوم خفه کېږم در باندې یاره ته ووایه دې باندې به څوک نه دوکه کېږي که ډېر لوی انسان یې ښه چې بیا داسې وخت وي نوې زمانه یې نوې حال یې کلونه خو نه و تېر شوي پېړۍ خو نه وې تېر شوي انی لکما لمن الناصحین هغوی ورې ستاسو خیر خواهی کوم ستاسو په تکلیف باندې خفه یم ادوس وی دې ته وایي فدلهما بغرور نو راکوزی ایک دوارا پڑیر لوی دو کی سران فلما ذاق الشجرتا کل چی دوارو اغوناو سکلا ذاقا تسمیه دا سر دوارو اغوناو سکلا بدت لهما سواتهما نبس کارشو دیتا اخپل بدنونا سوات وس خبر شو چی دی بدنونا کی دمر نقصانات تی نو خبر ترو سبو رکا حسان تیو کاتو و تفقا اخصفان علیہما از دیر حرست و جنا شروع شو چی جامعی خوران در شوی و مگلی بے بیا غفانی دی جنت پا قل و زانون باندی اخصفانی یل تزقانی تفلی بے پا قل و زانون باندی میں ورق الجنہ دا غفان دی جنت نام ارز ایک دی یہودو پل حرامی توب کر دے یہ ویدل تدا ویلی دی چی لنبی چی دینو حوا خوراکو کن نبی ادتا ہوئی چی دیر اخوا گذا خوراکنا ولی دادا اغیق پل شیطان توب دے خوا چی لنبی اغیق خوراکو کن ورے چی خزی پی زورا وری وی دا دلیلی اغیق پار ویلی چی تاسو لنبی آدم علیہ السلام سر نقصان کرے وی یہود دیدا سے تھا خرید خود نہ نہیں خبر کیا کم دے کہ شپا اکڑا کم دے کہ دا کم دے کہ نہ دا اس کو رکھا نہ روانی بس پلا پردے پکی نہ پی جانے نو بلی دا نقصان کرے جی وی جنت کے ڈیرے ونے وے نو چیری بکم ونے لت لو نو جو رگی بتے نہ دان بچ کا وی یو دا انزر نہ دے دو لو پانی ورکڑے ہوئے دا گورا دا کیدو خبر دا چی ونی پدی باندی سپوئی دی وزکوی دا انزر سپرک دے کنا انوری اور پسیم خبری جوڑی کلی دی خوا اندی چی وی اخری اندی پخیر تاکی سلوی خورزی پروتی بیا میم ورقل جنہ دا تولی سرائیلیت دی خوا ونا دا ہما رب ہما آواز کرو دے دوارو تارد دے دوارو علم انہا کما چما نئے منکڑی انتل کما شجرتی ددقی وننا فاقل لکما ما نویلیو تاس دوارو تا ان شیطان لکما دو مبین چیخنن دا شیطان ستاسو دشمن لکھارا دیو تکم دے ویلیو سورة توہا کی تفصیلو کنا چی ان ہزا عدو لکا ولزوجکا دا سڑے پی جنے دستام دشمن دے استاد دی بی بی حوام دشمن دے فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا دگورے تاس بیندا جنت سود نہ دے دگ دے دی پخپل اوزینو وچ دان مرگری گورما دے اسی دان مرگری گوری جہنم دے پارفا چون باسی تاس دوالا گورے کارے او توی دے چے لکما عدو مبین ناری اس سوال کئی غلطی ہوش ہوا خطائی ہوش ہوا حکلت پہ ندی لگا دا شیطان پشانتے نا پیما ندی نمافی غاری دا اللہ نچی اللہ غلطی رانو شو یا اللہ منگ خبر آو منگ تا خود خبر کری وی منگ پاری پروانو ساتھ لی اللہ گوازی چی دویلیو چی داو نداسی داو داغس داو دا شجرت الخلد دیو زستا سو خیر خواہی ارسی وی جو خمنگ پا پروانو ساتلی ہو یرم شنو بالکل یرم شنو خوراکم تناو کن بس رات لو ونا اولارا منگوی چورے گا چی دا سنگا ونا دا انور دا خبرام یرو چی اللہ تنمونی کریو دا اصلی جواب دے اصور توہا کراولی صرف چی فنسیا ولم نجد لو عزما یرش نزک خوراکو کو قالا اوی دوارو پا دعا کی ربنا اے رب زمونگا ظلمنا انفسنا سنگ چی تاویلیو کنا چی زان سرب نقصانو کنو زان سرب نقصانو کن دل تمانا دارا ہم پسرین ہوئی نقصنا حزنا یا اللہ خفل ابرخم خراب اکرام نقصنا حزنا تفسیر کبیر و کشاف ہوئے منگا خپل برخا نیم گڑی کڑا رسول مانا نقصان دی او دا خو مسلم گڑی کڑا ویلیم تغفر لنا و ترحمنا کچری تمونگ باندے رحمو نکی منگ تبخناو نکی نو نورا بے ہم کما کو نورا بے ہم کما شدہ خو گورا بغیر ستا در رحم فضل لنکی گی نو مانا داد حلق و زیر تک تلی دن انبیاء گنانگار کری دی دا گورا زکا سوال اللہ نے پکار کیا اللہ مولا تخفل کتاب فہم راکے کیا سنے چیز سواب کو زیبا انزال لے گناہو گٹو یزلو بیہی کثیر و یادی بیہی کثیر ادا مطلب دے کنا خواہ چی اللہ وی دیر خلق دا سری چی دا قرآن والا سبب دا گمراہی جور شی ولی ظلمنا تے قتلی دی اب اس پہ نوری فکر نہیں کرے چی ظلم پسو مانو سر راضی وقت ادی ٹیم بھی کرنے کڑے چدا اللہ و طویلی چ ظلم و مکو کاغذان تو چ ظلم نہ نظام تا خوب خود وے اس کو دعا کی چی اللہ زڑی رجز ما زڑی کمزور ہے ما زنیم گڑے ام پار سبان دی مال توفیق را کی دغه ظلم معنا نہ خوب پختو دا کنا جب بدل دا نو انبیاء و طول زان تا نسبت دا ظلم کرے دی زان تا نسبت چونکہ غیتا ظلم نشوی لیا فاغی توازو کئی دیتا توازو آجزی ہوئی خواہ یا اللہ منگا دیر نقصانو کفل زانو نسرا ویلم تغفر لنا کچریتو زمون او دو گناہ نمین کی فردران ولی غفر سطر توی مغفر ڈال توی ڈال باندے خلق زان بچکی دو توری دو گزار نکا نخواہ یا اللہ کتا زمون او دو گناہ نمین کی فردران ولی و ترحمنا اور ہمن کے پمنگ باندھے لنکونن من الخاسرین مداشتکار بخراب شی دیر غطاوان کی برا شوی اللہ نبس قردل تے خندیوی لکھو سورة البقرہ کی راغلیو کنا چی فتح با علی بس اللہ تو بقبول اکڑا و معافی اکڑا سو ختم شو خنو چی ختم شو نو بیاوتا ہوئی قال احبیتو بعضکم لبعضنا دو ہوئی اللہ چیزے کس شے بعض اس طرح سوز بعض پار دشمنان دی نانا دا زان دا حکم دے ردین اب دا نم معلومو چگن دا ذکر کسو چی دونی نے خوراک کڑیو نانا آخو تا اللہ معاف کڑ کنا بچی اللہ معاف کیا و سڑے نبیا والا سزا ور کئی نا معاف کی ستا ہوئی خجور سزا نور کئی کنا دا دا سزا دا وجن ندی دا خدا اللہ خپل حکم چی زبا پزمکا کی خلیفہ پیدا کو ماو آگئی و دنیا کی دا سے وقت ہی رہی ہو دیر کار دے کنا نا زان نہ حکم دے نا دا سزا پا حق کی نو دے چگنے اللہ والا سزا ورکن راکوز یا کنا سزا ختم شوی رکھا اوے اللہ چی کس شے دے زمکی تا ستاسو جون دے پا دنیا کی دیر اگد او یہ بتاسو بازی دبازو دشمنان سبا مسلمانانی و سبا کافران ولکم فی الارض مستقر استاؤ دپار فضمک کی زید و سیدو دے و متاعن الہین او سکدہ تری وقت پوری اگا سکدہ نخلا سیگی دا اگا دا دنیا جن یادی و متاعن الہین دے زکو تدا سوی چی گوری پا دیدو کا نشے دیتا جن دو نوائے دا اگا تاسو دا مسافر پشانتے مسافر پشانتے اور دا دید پار پریدے دا آخرت دا پار سوکے پورا خلق ہوئی وی اولی وطوی چی دل تاوسا اسکن انت وزوجک الجنتا اوس وطوی کسی داو مغا خلق دی چی اسے قرآن تا کتلی دا سی علم دیتوی او دیوی علم پا کتابونو کرے طول عمر اغیر تفرق کخا وی قرآن کو سوڑی لبیا پخپل ورزی دمر دا قرآن بے عزتی بے ادبی بل چانو نہ کرے خا لکہ بدی سپینا جاما کی جی خلق کڑے دا ام دان تعلیمان وی ام دا قرآن بے عزتی کئی وی قرآن کو سوڑی لبیا پخپل ورزی راشد صدر تا جوابو کا زدی جواب نکو ما تی جوابو کا چی دا سوال لے دا دیر خلق سوال لے پرویزیان و دا خادیانان و سمر چی باطل پرست خلق دے ناغی داوی چی سڑی گورا ولی و طویلی و چی اوسا پا دی جنت کی ابی آو طوی چی کس چا چی دا سنگا چل لے قال فیا تحیونا ہوئے اللہ دیتا چی بس پا دی جنت کی با تاسو جون تیرا رہے دی کی بس تاسو جون دیا وا دا اس چی دے الحیات المتعارفہ دا جوند چرامو اس پزمک کی تیرو دا عیسیٰ علیہ السلام تے مستثنا دے ففی تموتونا فدی کے بیا تا سمرے ہم موت برازی و منها تخرجون ابیا با ددی عزمک نویس تے شے دا اول شپیلے سرا دا دویم شپیلے سرا بس دا دینو دا جوند دے بیا اور پسی موت تے بیا اور پسی قیامت کے حیات تے ادا خلق چوی چی پا قبر کی بس اگر نہیں ذکر کرے گی کہ دا اللہ خپل حکمت بھی نو اگر با جون نہیں نو ذکر بھی نہیں ذکر کرے یا با خلق تا معلوم نہیں نو دا جون مونگ تا معلوم دے ولی اید پا کی لگیایو کنا خرا تا معلوم دے دا آخرت اگر آتا ہم خو معلوم دے دکا قرآن را تا بیان کرے رے ہمونگ تا دا برزخ دا حال پتہ نہ لگی اگر پتہ خزانہ دا پتہ خربوزہ دا داغی پا حال مونگا نپوئی گو اللہ ویچے نپوئی گو ناڑو اے میں دتا نکنا خا ذکر اگر دل تک نئے ذکر کرے تو دین رسط با دری دل دا خطابا دی سلور دل یا بنی آدم یا بنی آدم سلور دل بوئی او پا دیکی اصل مطلب درد شرک فعلی دے چی مونگی جو دی صورت کے بیو بل قسم بیانی دا حلال و حرام چی خلق بزان باندے بل سا حرام کری دی سلور وارو خطاباتو کی با رد شرک فعلی کی او دا سلور والا ذکر کرو چمخ کے ڈیر خطرناک موقع ذکر چوگور آدم علیہ السلام دے جنت نرا کچھ دے شیطان کو وسوسی نیا بنی آدمو کورے بیدار شے اخیار شے زان بچ کے گورے ابلیس جون دے دے دیر مرے دے گورے خیال ساتے یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم آواز کو یوزلی چل سوکھ چاہ تقی کا نا اللہ رب العزت دل تک سلور دل آواز کی نہ پوش چڑیر ضروری خبر کر رکھا اے زامنو دا آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا یقینا چمنگا نازل کرے تا سبان دی جامع دبرنا نازل کرے نا انزلنا کلف مانا حلق نا سر راضی مو پیدا کرے تا سلدی دی سمکنا فو انزلنا میں ذکر ہوئی چیر دمر الوی نعمت سے چلکا تب وہ جنت نہ راغلی دا نے زکان زلنا ہو رہا اشارہ کی دی اہمیت لباسن سو قسم جامع دا دری قسم یواری سوعاتکم یو دا سی جامع دا چستا سو بدن پٹی اگر کستا سو خوانی خوست ضرورت سے اوس دن کی گی نو بس خامتا مامتا گندنو بدن بری پٹئی نو دا یو قسم دا دا بگیو وریشم او بل جام دا چی او دا حسن او دا خائص دا چی خلق بکی دا خلق بکی خوخی گی نخا اگی تریش آوی حسن بکی ام دے او بل و لباس التقوی بل پا دی جام کی دا دین خیال ساتا دا شریعت خیال ساتا چی لباس دے لباس دا تقوی شیم تا دری قسم ذکر کرو خو بہتر ادا دا چی جامع یو دا خو صفتون پا کی دری دی تا دا محققین مانا دا خوا یو صفت پا کی دا دی چی واری سو آتکم ستا بدن پٹی بل صفت پا کی دا دی چی واری شا ستا حسن و زینت تیم گورا ریش ستوی د مرغې بڼو ته وي دې تریش وي دې ولي وي یره چې د مرغې نه بڼې وباسي څومره بد ښکاري. الله وی دا کستانه دا جامې څوک وباسي نو ته به ښکلی ښکاري. خو چې انسان خویی که نه چې جانور د ننه جوړ شوی نو وري شی ځکه حسن وي چې دا خو د بنده یو خایص او جامع بل خایص حسن دی که نه. و لباس التقوا سمانا مختلف معنی دی. ابن عباس سے خوئی چې العمل الصالح دا بل جامع ده دا مې رواسه نه چې دنیا په جامو مشغوله شي او د آخرت هغه جامع ده نه یې رشي عمل صالح پرې نه دی. ابن عباس سے خوئی او قاسم وی چې الحیا او حیا یادی اللہ وی و لباس التقوا دا حیا جامع دا ډیره ښایسته ده. اسو کوئی تقوا تے نمرات دا اضافت بیانی دے لباس التقوا چاہیے تقوا دا دا جامع واغوند چی امیشہ دا پارا پہیا پردہ کی کنا تقوا کنا. او سو مفسرین تفصیل کئی چی گورا لباس التقوا دا دے چستا عورت پٹی دا تقوا دا لباس التقوا دا دے چدری خم بنا ون دیناری نتوئی دا تقوا دا لباس التقوا. او بل دا دے چی سنت طریقے سر بئی چی پینسی دے پخپو کے نشی راہ کے ناری نتوئی جاما با اگن دے خوچی دا گیٹے دے خکاری یا نصف ساق او یا گیٹے دے خکاری نو دا لباس التقوا دے تا جاما پا سنت باندے ندا نایواز ناری نو تنوئی زنانو تموی ذکا حدیث کرا دی چه نبی علیہ السلام ویدیو چه رب کاسیات ناریات قیامت کی بڑیر اوی ندا سے زنانا چه غیبا دنیا کی جامی اغسطی ہو پا قیامت کی بے جامی نئی داولی ذکا آگا جامع دا دنیا جامع نوانو آسا جامع وان اللہ علیہ دا سزاور کرا چستا خواستی ان دا خواہو کنا پا جامع باندے تنگوی ساڑو بی بادر باندے راتلا نبا سروار سے تلے رکلو یو دا مطلب یا دوارا پا دی دنیا کی ہوئی چی کاسیات آریات دیری باوی نی پا دی دنیا کی چی جامع بے اغسطی او سرداغی با بربندی ذکا دا جامو مطلب خدای چی تپ پردہ شی تپ حیا شی او تپ عزت شی او چی جامعی او ستا عورت پکی پٹ نی ستا حیا پکی محفوظ نی ندا سجا مارا ذکے ویلیو خوا و لباس التقوا جامع چی جامعی کنا سلی سرفن کئی او دا دا خو بالکل دو بی حیا جامعی دی چی بندہ سربت کاری شکل خرابی خواہ سوکت ناخلی لباس التقوا نو دا جنگ خبر کئی چی دا جنگ جامع جدا دا زغر دا ڈال دے اگیتا ہے لباس التقوا بھی لی آجوزی خبر دا ہر وقت دورا نہیں لعلہم یذکرون دا ردید پارا چی دا خلق عبرت واخلی چی اللہ مونتا حکموکو دا حیاء و دا عزتو چی دا مونگا بیزتیو نشی دا یو خطابو او دیکی دا جامو دری قسم بیان کر یا دری فیدی ذکر کری اس رد شرک فیلی کئی یا بنی آدم اے زامنو دا آدم علیہ السلام اے اولاد دا آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطان ور خیال کوئے چی شیطانم بیزتن کی سنگ بیزتی کما اخرج ابویکم من الجنتی سنگا چراویستل ستاسو مورو پلار دا جنتنا پوسوسی سر آغنو ریستی اللہ و تبی اوزے خو اغاول سبب جوڑ شنو نو یبنی آدمو گوری شیطان در باندی لبی انکی شیطان در سر آغا کار انکی لکاری سر چکڑ و ین زیوان و مال باسا و مام ویستی داغی دوارونا جامی دا دوارو لیوری هما سو آتی همان عاقبت داشو چوی کاری کردی دوارو تا خپل بدننا نو گوری تاوست احکار انکی زن ساتے گوری گوری سمر پخوای و طویلیو او اقا کارو شکا نخا چې کوم کار نه الله ما نکړو نه هغه کار وشي. ولې عربو داسې وکړو چې طواف به د بیت الله نه کوو نو نارینه به د روزې په بربنډې طواف کوو جامې به په لغورځولې. ولې وي په دې کې مونږ ګناهونه کړي دي نو اوس به د خدای د کور نه په دې کې ګرځو چاپېره. ہاں قریشو بنیستی جامی قریشو ذکر غی زن تا معزز ہوئی زن تا معزز ہوئی کنا دا خلقی کنا اگر مرض اسم را گلے دے موریدان با یوکار کئی حپیر با آگا کار نکئی موریدان برازی جماعت سنو سپلے باو باسی حپیر بنو باسی ہو لی وی دا مرا پاکی دی پیر سے خدا کی دانشتہ دے تھا داغ سے خلق و قریش چوزان تے پیران ہوئی وی نہ مونگ با جامی نو با زمون جامی پاکی دیو دیکی گناہ انہ ندی شوی انور خلق و پا دیکی شوی کنا اگی با نیستے انور با استلی او زنانو با دشپی تواف کاؤ جامی با استلی وی او دیر فخر بے کاؤ پا دی باندی او دا بیوی چی الیوم یبدو بعضه او کله فما بدا منه فلا احله وینن که زمونگ دا بدن طول ایسخ کارا شوا که لگی ایسخ کارا شوا نو بس دا جهنم نبج شوا بے گورا شیطان نکنه دا غد وسوسو اس پتن دیگی خوا دیئے پا دیئے سکلیو او فما بدا منه فلا احله ویمونگا دا نوائیو چکنی یرا دا گناہ نی گناہ دے خو پا دی وقت کنا کنی مونگ چی بیاوی دا تواف نا پلشو کنا بیاوی زمونگ بدن سو کوئی نی تا خو چی تواف کون دلتا کی خلق ننداری لرازی بیاوی زمونگ بدن سو کوئی نی فلاو حل لہو مونگ ویم دا سطر قائلیو خوا دا غین حلتا کی ویستی پا بیت اللہ کی او دا دین پا شارجہ کی پشار جکی ویستی بولی چی کرکٹ کی گنا تو بخلا دا دغی وستی دا چڑی گونتی ٹول بدن اخکاری پتنان اخکاری کنا دا عورت ندی اخلقو تا گوری دا سی ٹول علاقی اخکاری دا عورتو ادیو تا گوری خان دی جامی دا نویستی کرکٹ کے پا میدانونو کی دا نویستی لیبتنن نکم الشیطوانو دا رد کی قرآن پا دے باندے خواہ کیا وکاری در سروکو چی مونگ منی کلوے چی مکوے گورے لیو ریہوما سو آتے ہیں ماں خواہ حدیث کی راضی استحیو من اللہ واستحیو من الملائکت ایم یہ خلقو دا خدین حیاؤ کے داغن اخو نپٹی گئے دا ملائکو نوم حیاؤ کے نپردکو ایم تا سر زمر غم نشتا انہو یراکم ہوا قبیلہو یقیناً دا شیطان وینی تاسو پدا سی دیم تاسو وینی او دل اخکر سمرا اولاد چی دے گو میلی من حیث لا ترونہم پدا سی طریقہ چی تاسو وینی وینی دا شیطان دے دے گور خان دی ام پسلی پوری امی بے حیا کی امور پور بیا خان دی دلرین او گوتی وطنی سی چو گور آتا دا سی لا ترونہم تاسو وینی وینی او دے تاسو وینی سنگا جان بچ کے دیر خلا کوئی منگا پیریان دی دلی دی وہ قرآن ہوئی کہ نہیں شیل دے نہ دروغ نہ شو دا پخوان دا خبر مشہور دا نہ دیکھے صرف دا فرق دیکھا کہ قرآن ہوئی تاسو نہیں شیل دے پخپل اصلی شکل کے لا ترانوم فی سور ام الاصلیت اصلی شکل کے نہ شیل دے ہاں اگر کل داننا اسپے جوڑ کی کل ازان نہ پیشو جوڑ کی کل ازان نہ خر جوڑ کی نہ تاسو بیا وینے دغا بتا شیتا پیریان لی دلی پخپل اصلی شکل کے خو پیریان نشی لی دے لا تراؤ نہ ہوں گے امام شافی سے ڈیر قائل لے اگر بڈیر لی دلی نو چوی لی دے شکا نا انا جعلنا الشیاطین یقینا منگر دھولی دے شیطانان اولیاء دوستان و مرگری للذین لا یؤمنون دا خلقو چی یقین نکی پدی دعوی دا صورت عراب باندی چی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونه اولیاء منی کڑی وګوره چې مکه وای وګوره اولیاء نور منی سه اواغي اولیاء دا یو ځل دغه بیا دیم ځل راځي چې اولیاء اوس قرآن واضح کوي چې دا سوکو پیدا فعلوا فاحشتا کله چې دی کار کوي د بے حیاي او د شرک حسن بصری معنی کوي هو شرک ویلو شرکی پھیلی دے کر جامعے پہ حرام کرے چدامہ گندے نکل چکار کی دا شرک قالون وائی وجدنا علیہ آباءنا منگا منتی دی پدی باندی پل مشران عقیبوں دغسی پو بربند تواب کاؤ واللہ امرنا بہا اللہ منتوی دی چی جامعے درکے گو رسوم رہ دروغی ہوئی پا اللہ تجدے پدی قرآن ہوئی کنا يفترون على الليل كذب فلا دروغ جوڑین و غداری سم مطلب دے پورا کدا سے نو ہے کہ اللہ ما طویل دی کچھ دا سے دیوی کہ بدی کے ثواب دے نو یوشی نہ کہو سی او بدتی توے کہ دا ولی قبر تنا سے ہو تبارک الذی و دا سکے اگر وی دی کے ثواب دے کنا نو بس پلے دروغ جوڑ کرو تے دا مطلب دے کہ اللہ امرنا اللہ منگتا حکم کرے چدا سکھائیں زدہ دا عمل دا دی تقاضا کی قلو توائے ان اللہ لا یأمر بالفحشائے اللہ کو امر نکی پا شرک باندی پا بے حیائے باندی کارے وی اللہ یأمر اللہ چرک دا سکھائیں دروغ وائے پا اللہ باندی دیوئی کا نخا وی دا ثواب دے دا درگاؤنو کی چپراتی کا نا دامت سر بار بندی تا سو گورے ملنگانی لوی دغے غستے پرتوگی نہیں دیر ملنگان دا سی دیخا اخاس خاص درگاونو کی زکوی دی ولی وی وی دی خلقو تا چی جام خیر سر پندو پورے کے خو پرتوگ منی بارے ور جب دیکی اسم اطلب دن ان اللہ لا امر بالفحشا دبی حیائے کارو نکی اوی دیکی ثواب دے داوی دا برکت زیر دلتوی سوال قبلی گی گورا دا یو جواب اوکو چی ادا فعلو فائشتن او دا بل جواب پری خود چی وجدنا علی آباءنا بولی اگر دیر زیر شوی دن آخو سو سو زیر شوی اتقولون علی اللہ تاسو جوڑوی فا اللہ باندی مالا تعلمون اگر چی نکوی گے قل امر ربی بالقسطی او آئے چی راشا چی در رب حکم دا توخیم حکم کرے در رب زما پا توحید سرا ابن عباس سے بوی اے لا الہ الا اللہ اگر خدا حکم کرے دے دا توحید حکم کرے دے لا الہ الا اللہ بل واقیمو وجوہکم عند کل مسجد اے خلقو حاضر کے خپل زانونا پہر وقت عبادت کے پہر وقت سجدے کے دا حکم کرے واقیم وجوہکم عند کل مسجد خازن مانا کی دے مانے کئی دے رہناو چکی نواسی حضرت حکیمی انزولی وی اجعلو سجودکم للہ دا سجدی خاص اللہ تکے ورے دبل چا سجدی مکوے اجعلو سجودکم للہ اقیم وجوہکم اسلام علیکم قل زانون حاضر کے عند کل مسجد فہر وقت مانزکی ودعو مخلصین له الدین او بلے اللہ لرب دا سحال کے چی خالص کو ان کی اغل رب لنا دا مطلب دعوی ذکر کر توحید چی اللہ پا دی امر کی اللہ پا توحید امر کی کہا توحید دا سجدی دے کہا توحید دا اخلاص دے کہا توحید دا دعا دے دا تولی دل تراجمہ کرتا بس چدا کارون استاسو پورشی نو کما بداکم تعودون سنگے چی پیدا کلیوے نو قصبا واپس چی اللہ تا کما بداکم تعودون پیدا کلیوے نو قصبا اللہ تا واپس چی حدیث کی راضی سنگا دا شکل پا لحاظ سرا حفاتن عراتن غرلن اس مدد سرا نہیں اسوک دامانا کی چی کما بداکم تعودون چیزیں ویلیو کنا بعضکم لبازن عدوو تاسو با دنیا کی دو جماعاتو نئے دیو بل سربا دشمنی یو با جماعات دا اللہ یو بل با دا شیطانی نزق ستعودون کہ اللہ تو واپس کی گئے نہ دوڑ علی بین دا مانا کی باز مفسرین فریقا ہدا یو ڈل بداسی کہ اللہ بہت دہت کری و فریقا حق علیم الضلال بل ڈل باغی چی پدی بانے با گمرہی پرتائی دا سو گمرہی وا بیا گورا داوید سورت تا خبر لارا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء ذکر دین نیولیو شیطانان لرا دوستان من دون اللہ بغیر دا اللہ نا اور اللہ تویلیو چی مکوے اتبیعو ما انزل ایلیکم دو انزل تابداریو کے ولا تتبیعو من دونہی اولیاء اولیاء اخو خوا اتخذوا الشیاطین اولیاء دا خود دیتا خود منگا خیال نو چی شیطانانو تے اولیاء ویلی دی من دون اللہ دیئے نیولی دی کنا خوا نو دی چی وی دین خوشی تپوسو کی شیطان کنا نو دور خیری و توکی شیطان دے خدای غرق کیو کلو تا مخامخ لگی آئی علوی وارو تا خیری کی چی شیطان مخ دی تور شا خر پلکے سور شا لگی آئی وطا نو داوی دولی تابیداری کی بیا وی اغاو تا دزان نوالی جو کلے کنا آغا تا نپی جانی آغا نوڑیر چلو نواردی کنا اچھی دین تپوسو کی جدا اولی دا سکوے نوی دے کے ثواب دے ویحسبون انہم محتدون دی دا گمان دے چی دا مونگا سمکار کو دا مونگ پہ ہدایت باندیو دا دی را حق لار دا آو کن تا تپوسو کا دے خلقونا چی دا گاڑی ڈک کی ابو یزی چتا دے ویزو کا نلاورتا چی سلامو کو گاڑی ہم نوے اوستے دے چی خدے برکتی کی چی ایکسیڈنٹو نشی نو ال تک دی کنا ادمر خوش علی اڈیر داسی چی لا سوچت کے دوا کی کنا ڈیر پا غور او فکر باندی دمر اے پمانز کے عجزی کے اللہ تا مانز کے خطلہ بھی کہے او جدل تو درے گی داتا گنج تنو بس زان ندی زبرگ جوڑ کو ولی دا دی خگنی کنا جدا ہو دیر ثواب دے دا دا اللہ علی آدی ہوئی کنا یحسبون انہو محتدون وہ دے کہ ثواب گنی خوا دا دریم خطاب دے عرض شرک فعلی یا بنی آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام خسو زینتکم واخلے زان سر لباس واخلے جامی ملرکو اید زاننا خسو زینتکم دا خستاس حسن دے تاسو پدی خوشحالے چمنگ خیستہ شو زور لگوے اللہ وی زہ تخیمہ کنے چی پس خیستہ کی گی تا خوزان بدرنگ کو چی جامہ دے لرکل دا زاننا اور سو دخکار ان دا خلق در پوری خان دی تو گورا دا خپل زان پر نقصان و فیدہ نہ پوئی گی خوزی زینہ تکم جامہ واخلا لباس واخلا دستا حسن دی ہاں عند کل مسجد لیکن جامع سر لائق دا خبر دا چی منز پہ ہوکا کل چی نوی جامع دے جوڑ اکلا آواز غستان دو رکاتا ہوکا چی برکتی شیم کرتا زمان عند کل مسجد دامت بل دا دا چی دی جامع اصل مقام فا عبادت تے لباس التقوی چی تپ عبادتو کی کنا ندا شرک امکا پجاموں کے دی شرک شوروں کا دگڑیر خلق دن آغیش نہ جاما ناغن دی تب دیر کم ہوئی نکھا ناری نہ ہو خیر زان نہ خبر آخو زنانا ہو بچر تشنا جاما دا سے انوی نی ولی اغیوی داوی پمونگ باننی نزی دا مونگ سر نخا کی گی بس وی چو واغن دن سو نقصان پیخشی نو نوی دا ولی گورا نور دسانا ندی خبر او دین ازان خبر کردی وی دا خمونگ تا دا سویلی دی استازانو چی شنا جامع دا جنت نراغلی دا نو دا دی حفاظت پکار دی او چی تاسو یا گنده نو کل زی جارو کوئی غشان غردوئی تتی متی کی گی نو خود بل تا نقصان رسی نو گورا تا شیطانو تا دا سویلی دا وی واضی دا شنا جامع دا جنت نراغلی دا اللہ خمخ کے لباس ویلی لباس و تشنی جامع تنوئی نہ دے نور تے دامان آوستے رہ دیم زنانو پشانتی دی کنا دی صرف ویدا شنا جامع دا جنت نراغلی دا ہر جامع دا اللہ نعمت تے ودی تا شیطان دا سویلی دنو پدی کم شرک مکوئے وکلو وشربو او پا خوراک کا کم شرک مکوئے کلو وشربو دے وصر آغا مرگری کرو فلا تصرفو دے کے شرک سنگو نگوری پا عربو کی و قبیلو بنو عامر و توی نچہ غیب کل حج کاؤ کنا نو ڈوڑے بے دیر کم خوڑا وی بس پا حج کے با ڈوڑے دیر نخوری وی دا اللہ حرام کری دا اچھا چی ویزان مول کو دا حج نکی گی دیر زن خبر جوڑ کری دیر خلقو دغس بے خوراک نکو خخص زنے پزان حرام کریو چی غلی مخورا وخا مخورا چینی دا سزنا و گبین مخورا وی دا بیا سڑے عبادت نشی کولے کنا خواہ دیویلیو او دا اللہ نعمتو ندی خواہ ولا تصرفو یو مانا دارا چی شرک مکوئے دا سزنا پزان محرام وی شرک دے زیم خورے اس کے خو لیکن پاندازا باندے ولا تصرفو اسراف مکوئے اسراف دیتو ہی چی پہر نعمت کی تد حد نہ زیادے کے چی خوراک دی پاندازی نوی جسم او بدن بدی صحیوی یو با کدا فیدہ دا بل ذہن بدی صفائی نو سبق بخوی لشی بل با کدا فیدہ دا بل دار چی خوب با دیر ندر زی خوب چی در چی غور سا بدن پاتی نو ولا تصرفو بے شک اللہ محبت نکی دے اسراف کو ان کو سرام دا پا دے باب کے حصل اور مخبر دا چی نفی دے شرک فعلی ہوتا ہوئی خواہ وقف ہو الرحمن الرحیم رب یا بے اس کو دیرنا وقت شکر قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون رد شرك فعلي سورة اعراف کی فلباس کی کئی اور سرا ذکر کئی نور تو یہ بات د زجر په شکل باندې چې خلق بزان حرام کړی دی بند کړی دی الله رب العزت تپوس کئی من حرما دا سوک دی چې تاسو باندې دا قیامتی او خالص وشی برز دا قیامت دا پار دا مومنانو دنیا کے خالص ندی زکا نور خلق عمر سر بگی شریک دے خدے نعمتنو کے مومنان تنم پیدا اخلی مشرکان تنم پیدا اخلی نو خالص ندی اچھے قیامت شی ندا و خالص سی مومنانو لگا خلوص یا دینا شرک دی او بگی شرکت نہیں. اسوک مانا کی خالصۃ من الهموم والاحزان. دنیا کے خورز بخشتہ دے وہ غمون و سرشتے مصیبتوں و سرشتے او قیامت کی بدا سے رزق کی جگہ سر بغمون نہیں خالصۃ خالص بشی پر از قیامت. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. دغس اللہ وی منگا وضاحت سرا بیانو احکام خپل داوی قوم لپارا چی پوئی گی. دا تحریمات دا عبادو چی بزان حرام کریو اللہ و اجازت ورکو چی من حرما تا چا حرام کری پتا سبان دی. اس تحریمات الہیہ ذکر کی چی کم اللہ حرام کری دی نو آغدا دی چی تا سو آغدا سے حلال گنلی دی چی بس. قل انما حرم ربی الفواحش و آیا چی بے شکا حرام کری دی رب زمان ہر قسم شرکیات و ہر قسم بے حیائے کارونا. فواحش حرام دی یعنی کہ بے حیائی وی گمراہی وی دبند بھی ذتی پگی اغا اللہ حرام کری چدام کوئے کاغ پو بربند توافو اللہ حرام کرے دے ہر چاہ دپارا کاغ دا سے غیر اللہ نظرانی و شکرانی حرام کری دی فواحش و توی ما ظہر منها کم چخکار دی پدی کی وما بطن اوغا چپٹ دی خلق تخکار ہم دی خلق نپٹ ہم دی. فواحش و کداد و قسم ندی شرک کے امدغا سے سخکار دی عمل کے خلق کار کی اوسو زڑکی دی. والاسم والبغی حرام کرے دے ہر قسم گناہ کبیرہ اسم غٹ گناہ قتل و سرقہ وغیرہ. والبغی و ظلم بغاوت و سرکشی بخلق باندی بغیر الحق ناجائز. والبغی و زیادتی توی زیادتی کول تجاوز کول دا حد نا و تجاوز کول دا حد نا کل داسی چیاغ پا حق کی کنا ناغی ندی حرام کری تکے او سڑے مال ورکی دا اللہ پا نم باندے نو زکاة ام ورکی نو خیرات ام کی نو بس دیر زیاد کنا دا اگر کو تجاوز چکو بغیر الحق ندے دا بالحق دے کنا خوا یا یو باندہ دے اگر پل زن دا اللہ پا لار کی قربان کی وین ورکی دا بغی بغیر الحق نو دا خو پا حق باندی او سڑے زان شہید کئی دا جائز دی. و جی بغیر الحق شی چی باطل معبودی او دا غد پارا رسو قربان کئی او دے گمانی چی دے کے ثواب دے دی تا بغی ویل شی. وان تشرکو او دے ہم حرام کری دی چی تاسو شرک کوئے دا اللہ سرا مالم ينزل بي سلطانا اغاچ اللہ ندی نازل کرے پاغی سا دلیل. وان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون او بیا اغا دلیل دا شیطان چوائے پا اللہ باندے اغاچ نپوئی گئے. ولکل امت اجل ہر امت دا پار نیتا دا فیدا جا جلوم کلچ راشی نیتا دا دی لا استاخرونا بیان رستو کی گی ساتا یو ساتا ولا يستقدمون او بیا نمخ کی کی نو بیا بسنگا مخ کی شی چی راشی او بیا مخ کی کی دل خدا مطلبی چی نرات لے ناغی امکان خو نشتا نو لا يستقدمون باندی دے اشکال چی کل نیٹا راشی نو دا پکی یو سڑی ویلی شی چی رکلو کوٹی رستو شو نو خوائی راغلی دا خو خیر دے کہ خدای والے یو پنزمین ٹاولس مین ٹنورم رست والے ورکن خوئی دا خو ممکن دا یعنی عقل یہ منی کنا خدا دے گنشی کے دے چراشیو بیا سو کوئی چې دا د مخ کې شي نو مخ کې څنګه بشي د خپل وخت نه دا استقدام پکې ممکن نه و. سو کوئی دا د اذا جاء د پاسا حکم نه ها لكل امه اجل لا يستقدمون ار امت د پار نیټه ده چې د هغې نه مخکې نه مري د هغې باندې اصل د زاجا د لاندې ردی چې زاجا لاندې شي خو بیا نه صحیح کېږي چې راشي نو بیا به څنګه نه مخکې کېږي دا په هغې باندې اصل کوي چې هر امت د پاره اجل دی کله چې راشي نو رستو کېږي نه یو ساتو هر امت د پاره اجل دی چې د هغې نه مخکې کېږي نه یوی کلام بنا دے پا تشبیح باندے چی دیوی چی کل راشی غنیتا نلیس تاخرون ساعتا یو ساتم بیا نرستو کی گی چی بوی چی بلکل نرستو کی گی بلکل نرستو کی گی دا سی لکا لیس تقدمون دے تشبیح ورکا لکا سنگ چی مخکی کے دل ندی ممکن دقسی رستو کے دل ندی ممکن دا آخری خطاب دے آسلو روکے یا بنی آدم آیا گو او بدی کے دے لباس التقوی وضاحت کی یا جامع تقوی ستوی لیو یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اما آیاتی انکم رسول منکم کچر راشی تا استا پا دنیا کی پیغمبران استا سوز جنسنا خبه پیجنه ستاسو پشان بنیان بی ناغیزی مواری بسی یا قصونا علیکم آیاتی چاگی با بیانی تاسو تازما آیاتونا و دیو پیجن دیشی نو داد انبیاء و دی مواری بخا فمن اتقا اغچا چزان بچکو دا شرکنا و اصلحا عملیو کو پا طریقہ باندی پا سنت باندی فلا خوف علیهم نبیر پدی باندی ولا هم یحزنون او نبدی غم جنشی دا یو قسم خلق چی مومنان و طویلش او قسم چی تکذیبو کو دروغ جنک لیتو نظمون وستکبرو عنا قصدن عمدن خوا کتاو توی چی گورا قرآن ازدکا بے دین نکی گی اگی بے موز دکڑے زان ډیر غټ کان ده دینا اولئک اصحاب النار دغدی جہنم یانو فیا خالدون دیوا جہنم کی ہمیشئی دا خطابونو اللہ کلو یا بنی آدم چی دے کم وقت کی کلو سو کوئی دے پا ازل کی کلو اگر روحنے چیو لپیدا کلو ناغا وقت کیو طویلو اللہ کولی شیر قسم خطاب کا آرنگ و خدا غب خبر پوئی دو مجھے خبر خب پوئی دو چدا سے وہ دنیا کی گی دو قسم خلق وہ پیدا کی گی دکھا جو اس کو دنیا کے ہو طول بنی آدم پیو دے نجم کی گی چا اللہ و تا خطاب کی چیا بنی آدم آو سوک رو دی سوک جو اندی دی سوک کلی چی خطابات ذکر کر سلور وارا حدی کے ترغیب اللہ طرف نہ نو زجر زور نہ رکھا کہ اس ماں سے تاس شرک پہ اللہ درو جوڑا ہے فمن ازلم سوک دلوی ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا دا چانا چی جوڑی پہ اللہ بانی دروغ کار بکی دا شرک اوی با چو اللہ امرنا بہا اللہ منتویدی چی دا سکوئی دا خود اللہ حکم دینا داسی و بدتی و مشرک با تقریر کی و بیان بکی اوی اللہ دا سویلی پیغمبر دا سویلی طول رز پا خدای و پیغمبر دروغ جوڑی علی اللہ کذبن او کذب بی آیاتی ہی اچی کم آیاتو ندی او دا دعوت تی و دا تقریر دی نو اغنر آج تکذیب کی دا آیاتو نو کبل سو کی بیانین دا باندی بد لگی درغ جنقی آیتنا توحید زمون اولائکا ینالوهم نصیبوهم من الكتاب دی اولیاء تا دبرخ خواندانوی اللہ وی راش چی دبرخ خاوندان دا توخیم دا دبرخ خاوندان دی دا ظالمان چی دا قرآن دا یاتون تکذیب کئی کنا اللہ وی دام دبرخ خاوندان دی اولائکا ینالهم دا خلق چی دے اوبرسی دیتا نصیبهم مقفل ابرخا من الکتاب دا کتابنا دا کتاب نمراد یا دا اللہ کا کتاب دا لوح محفوظ اگر کی دل ارسلی کلی کا نخا اگر برخا با ترسی خام خا اور دویم دا ہر سڑی عمل نامہ چی باگی کی دا ارسلی کلی چی دور بے عمری دمر بے رزقی عمل بے سخی بد بے دا بے نیٹائی دا ہر سڑی برخا دا کا نخا کہ خد ایک بد دے دا برخ دا غد پار لکلی شید پخپل عمل نامہ کی درین مانا چی کتاب نمرات قرآن شی دیکی دار چا برخ ذکر کری دا مومنان زان دا برخ دا چی جنات تجری من تحت حل انہار دا مشرکان زان دا برخ دا چی اولائک اصحاب النار هم فیا خالدون سمرا غٹا برخ دا من الکتاب حتی تردی پوری دی دروغ جوڑول افترا سر دے کذب سر دے تکذیب کو تردی پوری چراغ للدی تا زمونگا ملائک را لے والا ملاقات و سراؤ کو چی کڑا تڑا نور وقت نشتا یہ توفان ہم ملکی دی لرکن ملائک کو دا گور دی ویلو انعام کی چھ ملائک ناراضی امونگے پہ انتظار ستڑی کڑو اللہ وی رابشی کنا سڑیا سولی تلوار کہے ملائک براشیتا سر بخی خبریو کی خوگی یتوفونہم ملکی بے قالو نوائی دیتا دغا ملائک پا دغا واقعیم گور ہوتا دا گور امونگا ہوتا سو قدر عزت کو اللہ گوائے کہ غصر ایسا قدر عزتی خواہ دا خو مونگا و تا محتاجی دا و چه تا دوڑه تا کنا نمونگا و تا کینو پاسو اسی بتو نیکو چی رخو چودری سے بڈیر خسڑه ده او دا گورو تا جرنیل سے بڈیر خسڑه ده اللہ وی چی دی کل عزیز نرس خطی کنا نبس ملائک پی شورو کی اولی اغی اورتی اوزوری چی روح تی نو باسی ابیار پسیب قالوا وتوي اينما كنتم تدعون سشوا افلاران وسو اجتا سو په دنیا کې ډیر مېن وې مالونه هم په تبا کړو اجتا سو تبا چاوي چې مکه وینو تاسو وی چې نکنا الله له وسیله په کار ده کنه تاسو مونږ الله ته وسیله جوړو ملائکوم خبر دي دې نه کنه ها اری خبر دي خو سو ته غږ نه کوي چې واخراشي زمر کوخ کی وتوی اینما کنتم تدعون من دون اللہ چرت دی چتا سوئی دی بزمونگا پسختہ کی پکاری گی اس دیتا سو خلاص کی کنا ہا چرت دی آج تا سو بہت چڑ والی بغیر دلانا چی مصیبت لری کا مرض لری کا قالو دی بوئی ظلو عنا رخشو زمونگ نمونگ سچلو کو شتانا دے وسنو ظلو عنا رخشو زمونگنا وشہیدوم او گواہی بو کی پخپلو زاننو باندی علب امری علب تنو روحو باسی چی دے اول گواہیو کی پخپلو زان چیزو سنگ ایما گواہی بو کی پخپلو زاننو باندی انہم کانو کافرین چیقنن دنیا کی دی کافرانو علب دے دنیا رخصتی کی چاول دا گواہیو کی خوا ملیک تنہ خوا دس ہاتھ مس ہاتھ واخلی خکا چپا خواست رو کی چی پوش ویوس پدان باندی تابا بد گنل تابا ویچی گور مسلمانان تا کافران وی اس دیخ پل زان تا کافر وی دا وقت دی خوا دا موت وقت دی روح تنواغستو اور تسوی قالد خلو فی اممن وی زی خپل مرګرو سره یو ځای شي. اسنو یې چې قبر تازه قبر کوم دی قال ادخلوا فی امم خلق ناس دلتا تاسو په انتظار دی زه داخل شه په داسې ډلو کې قد خلت من قبلکم چې تاسو نه مخکې راغلي دي اوس باغی سره ملاقات ستاسو من الجن والانس پیریانم پکشتا بندیانم پکشتا فی النار اور تا بازی اور تا تا ہوئی چی دا ویحسبون انو معتدون داخل وش چی لرشی نیوب البو پی جنی اغا مخکنی خلق بو پی جنی اغا خپل مشران دوستان اللہ وی دا یو وخ ندی کل ما ولی وی ذکر ہر روز خلق مری کنا پس سونو بزرگونو نمری جو خوچی ورزی پی نو اللہ و تدغسو بی خوچی ورزی نو اللہ و تدغسو بی کل ما دخلت امتن ہر وقت کے چی داخل شی و جماعتن دغی جہنم تن دبرزخ عذاب نرسطوی داخل قیامت نشتا اللہ و توی زے ور تلال شیکن ہر یہ ور چی غا اللہ تمالو مر و انار یوی نو اور بس روان دی خلق ڈلی ڈلی ہوتا روان دی کلا چی داخل شی او ڈلا جہنم تا لعنت اختہا لعنت بوئی پا خپل مرگرو باندی پا خپل مرگرو باندی دا اختہا ہوتا قرآن وی ساجیبا کتاب دی چی دا حق پرستو ذکر کی نو رجال ہوتا وی اس براش اور چی دا باطل پرستو ذکر کی نو خوین دی ہوتا وی خویند اس رشتے ہو دے شے کا نخا ذکر دا مشرک دے کا نا مشرک تب اول دا پرخ و نکڑے چیر دا سڑے دے کا خضا دا اخت آیا و تا ذکر ویلی دی خا دا پیران میران ندی دی سم نزان خضی جوڑی کلی بنگلی بنگلی چولی یو گوتے شو لا سنا لم پا یو گوتا چی اگی طول منگول دا ککلی اذان تعداد نمل کو تاویزنا ذکے ہوتا اخت حاویلی خواہ لانت بوئی پا اخفل مرگروں حتی ازد دارکو فیا جمیعا تردی پوری چرا جمشی پا دیکی ٹول او یو بل خو پی جنی کنا نوس با پا یو بل ردون شورو کی انت جہنم کی بیدا کاری خواہ قالت اخراہم لی اولاہم ابوئی دار وسطیت لن کی چی وس نوی نوی لالو وس دیخو نوی لالو دیر پا غصہ کی دی کنا خواہ وس دیخو دا خیال نو لی اولام اغفل مشرانو تبوئی داری پا حق کی بوئی اللہ تا ربنا اے رب زمونگا هاولائی اضلونا دی گمراہ کلیو دی گمراہ کلیو خدای تبا کی هاولائی گورموی چی دی کم پل رکشو ملیکو مونگ نتاپوس کاؤ چی اگا سشو امونگوی غیز مونگ نرکشو خاقی دل ترا غلی دی گم رہا کریو فا آتیم عذابا دے پن من النار نو یا اللہ ورک دیتا عذاب دو چن پور کی زکا چی دی پخ پلا ہم گم رہا مونگی ہم گم رہا کریو ڈبل کار کردے نو یا اللہ تولا ڈبل عذاب ورکی قال لكل ضعف وبوي الله په جواب کې ملائکه چهاريو له دچندې تدکه مې خسړې وي چې توې چې ته له ځان نه پوي کنه هريو له دچندې ولکه الله تعالی مون لیکن تاسو نه پويګې دي له خزکه دچندې چې دي گمراه تاسو هم گمراه کړی یې تاسو له زکه دچندې چې خپو دې چې دا غلط خلق دي اویلې تنو په دنیا کې چې مکاو گر گمراہ کیوں مزے اور پسے اتا صبح وینا دا گور بزر گاندھی دا نیکان خلق دے خپوئی دے پدی باندے نولیم ددی تابداری کولا پدی کارنوم ٹول لی دلیو چی غلط تی اتا صبح مونگا دیو بلنے فیدا خلو کنا استمتا بازنا عباد ولیکن اللہ تعلمون دا خود دی خبر اشوا دی اس لاڑو دی لا پا جذبہ کی ناغی تے خیرے اکڑے اللہ تے ہوئی چھے اللہ دیر عذاب والا ورکا دی گمراہ کریو. وقالت اولاہم لی اخراہم ابوی اغلن بنتلن کی دیر وستوتا فما کان لکم علینا من فضل ولی تاسو پسو چتی ہے چھے منگ توئے چھے اللہ دوچن عذاب والا ورکا تاسو منگ نے پسو باندھے خورا ہے نشتے تاسو اللہ پر منگ باندھے سخورا والے سو چت والے. فذوق العذاب بما كنتم تكسبون اسکے عذاب دار خپل عمل فوجبان چدا تاس دنیا کی سکارو نکڑی بما كنتم تكسبون بس خو جس پکما کسا پکما لار بتلی جنڈی بوی بلا فون بو او کم دے تبتلی نمیلی بلگی دلی دانند فلانی بابا میلا دا کنا دا بسور وزی دری وزی بوی سو سو روزی بھائی میلی کولی کسا بہت جوڑ کرو کارم پری ہو دے تہ دیوا کون تم تک سیگون دا پنجم خبر شورو کی چ قیامت کے جنتیانو جہنمیانو یو بل سر دوا سلام دی سلام کلام دے غزی کر گئی ہا. ان الذین کذبوا بآیاتنا بے شکا کسان چی درو جنے کر زم آیاتنا وستکبروا عن هذان داغین لوی او گانو نیز د کول دیتے سکار نوی لا تفتح لهم ابواب السماء پرا بنن استی شی د دید روحن د پار دروازه د اسمان زکه مخ کی خو مرک پرار کنا ملائک راغلیو کنا روح تی نواغست نو سی پا بر روان کلے دے روح پا بر روان کلے دے حدیث کی راضی چی ملائکو پوزی تغلی لی پروی معلونو روح روان کلے دے چی اسمان تیورا ساونو التا آغا نورو و تووی چی را دا بدگوئی دا سزا دیوی دروازہ کو لاؤکے اغیوی دا سدی دا دا چا روح دے لرکے غرد دا مردارا اغیم دا بدبوئی نا تنگ شکا نشی کلاوی دے دروازے کم دے کلاوی دے لا تفتح لهم باب السماء دا حال پرا بنن استیشی دا دید روحون دا پارا دروازے دا اسمان دکا غبرا نشی تلی غب اخکت عزیسی جین تا ومی زمکی دلان دے والی یو دا مانا دا دویم مانا دا مجاہد ابراہیم نخعی وی وسوی وسو مرک خلا فریدا اس چیری دعا گانے کی نا غبر نزی دروازے و تن کلاوی گی دعا گانے نہ قبلی گی اس چی عمل نہ کی منز نہ کی نو نہ قبلی گی دروازے و تنشی کلاوے دے لغی دا عمل لپار لا تفتح لهم دریوال مانے تے نمراد دی نہ داغی دا روحو نہ دا پارا چی ملشی نہ داغی دا عملو نہ دا پارا چی اس عمل کی نہ داغی دا دعا گانو دا پارا چی برا لالشی نہ قبلی گی ہر سپی بن شو کا نخوا ولی ادخلون الجنت نسوال پیدا شو چیرا آغی خدا سے دعا کی چی سرے ہوئی بس دا قبول شو آو آغی خوئی چی اللہ مولا توارا جنت را کی دی وقتلینو اتوارا جنت واری امون چه و تگور و نمون وای بس قبول شوا خودی دعا کلی ندا او قبول شوی ندا اللہوی جنت تا قرآن نشیت لے اولی دو گندل استن دلی دلی را گندل استن ناگی پا آغا سوری کی چی اوخ ننوزی نبی آبا دیلول شی جنت تا ولیت خلون الجنت دی بچر داخل نشی جنت تا چرے نشی داخلے دے یار چتا خیر کنا اللہ وی نا نا نا مثال ہو گورا حتی لجل جمل فی سم الخیات تردی پوری چی داخل شی غوخو آپ پسوری دا آغی گنڈلو دستنی دا گنڈلو آغا نر استن چی دا چی آغی کی داخل شی اوخو لاخو نشی کے دے محال خبر دا اللہ وی دیم جنت تا نشیت لے بس دا قرآن کار خبر ہی کنا خدا دی پگی بیا زان لا نور سو گوری کنا نور سو پگی گوری نچا پکی ویلی کی او قرأت کی راغلی جمل نہ دے جمل جمل جمل ست ہوئی وی جمل دے دعوت ہوئی نہ ٹوچے نی گٹا رس ہے نہ کھٹے کی گار تاچی دلت ہوئی وی رب داخل نشی پسوم دو گنڈلو دستن کے میں چتا کر سہ جوڑا کرنا خیر سن ہوتا ہوں گھٹا کا کہنا ہے سن ہوتا گھٹا کا سدا مطلب تو چکھا مخا پکنا نہ باسی اب دیدی خپکان چیری والی جنت تن دی دا چل والا کئی اشوک پکی دا تعویل کئی چن نا دا اللہ ہوئی چدا مشرک بدمر غٹ چل کدو خمرا او دروازہ د جنت بہت تنگ شی ندی پاگی دروازے زکن شیتلے نک سوک تجربہ کار بکی اوری ہوئی چی دنیا کی جب دروازہ تنگ ہوا امنگ بن شت لے نئی پترس باندھے بشو کا نا بھلا بڑوں نئی پترس باندھے بدے دا مخ نہ گاٹی کا نا دد مکھا شا دمر پلن نہیں لگا پترس کی سمر پلن دے نشی داخلے دے کا دا اسد اللہ پا کتاب پورا ٹوکی کول لکھا بد دا گئے صحیح معنی را کنا خوا عبداللہ بن مسعود نا چاہتا پوست کرو چی جمل ستا ہوئی اگام سب دا سبا مرضی گنتی نا اگام توی زوج ناقتی دو خدا خاون ندی او کارا خبری ہوتا کولی جستا پا دی کسا کار دی تو اوخ نپی جنی پارا بو کگر دی اوخ نپی جنی زوج ناقتی وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ اللَّهُ يَدْقُ سِمُونَ مُجْرِمَانَ تَصَاوَرُكُمْ مُشْرِكَانَ تَام خا جنت تخنشت لے جہنم تلاڑ کنا دل تجے سڑے او زے تلڑشی مسافری کنا یا چت اجتماعی یا چت جلسی یا چت پروگرامی تے مخ کے زان دے بستری کوشش کی یار اب اس طرح پکی ملاؤشی کرنا اللہ یاو لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش او دید پار پا جہنم کی تلایان امشت دے او دا پاس برستنی امشتے بس طرح خفص کی داس وکذالک نجز الظالمین اللہ وی دقا سمون سزاور کو ظالمانو تا دا بد حال لذی ذکر شو او گنے سو کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها بل گناہ نشتا تو مجرمان و ظالمان و خدا کا گناہ دے قرآن ذکر کی بشارت دا مومنان و ذکر کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چی ایمان راوڑو او عمل کی صالح لا نکلف نفسا الا وسعها اللہ یمنگ تکلیف نور کو یو بند لرا مگر مناسب توان داغ ولی سوکرا لو ویر منگ ہو ہڑاندیو جہاد نشو کولے گوٹ شلیو اور اللہ وی چو عامل الصالحات دا بس چل کی سوکرا لو ارے ویو زمنگ ہو بیماریو روجہ نشونی سے بس لس منٹ تپس بس کو اور اللہ وی چو عامل الصالحات اچدا بسن چل کی اللہ وی لا نکلف نفسا الا وسعها چنشی وینے زو خود ربانی زور نکو مدا چاوی دا خستاد وز خبر دا الا وسعها تپا اغی مکلف چستاد وز نک اچی دا وز نباری نپا اغی نی مکلف کنا دیتا اللہ معاف کری الا وسعها دے اولئک اصحاب الجنۃ دغا جنتیان دی ہم فیہا خالدون دی با جنت کے ہمیشہی وہ سوال پیدا شو چیر جنت کے ہو ٹولی او شانتی ندی کا نام دچا با عمل ڈیری فاری بے ڈیری انبیاء بھائی اولیاء بھائی دچا با لگئی ندی خوب دیو بلنب سنجی حدیث کے راضی کا نا چسوک بدا سی گوری بر آسمان تھا ناری تبخکاری ندا خوب دی بیا خفی چی اللہ زمونگا مرتبی کمی دی او دا غیر ڈیری دی نو که جنت تلوڑشی نو سرد خفکان نا چیو بل تگور خپکی گی وا اللہ وی نا ونزعنا ما فی صدورهم من غل من بہو باسو اغا چی دی پسینو کے صدا سے خپکان دے چی اس پا دی دنیا کی یو بل تخپکی گی نوال تبا نخپکی گی اس خوبا کیا غدا غپ روک سے کنا اس خوبا بنیتی پر اتا دا پزل کی چی دزان نوچت وی نی ادھا قرآن ننی خبر نو خپکی گی کنا وی اللہ ستا خزانی کو ڈکی دی نو کمال دی عدل دی ورکڑی خپئی کنا ادھا قرآن و سنت ننی خبر چی پیغمبر ویلیو چتا سو دا دنیا پہ حیثیت سرا دا زان لاندی تا گو رہے تو بل چاہتا مگو رہے چرتا لار کسو پروتی سوال گرے اگتا گو رہے شکر بابا جی اللہ شکر دے چیز دی دیر دن خپ ادا کرے وقت بدر باندی تیری گی اپ دن کے زان نوچتا گو رہا چو گو رہا دا سے خلق تیر شوے دیں دس پاکان خلق تیر شوے دمر عبادت گزار خلق تیر شوے دمر شب بیدار خلق تیر شوے مغل ام پکار دی چا سے عملو کو ویلا وقت بدر بائے تیری گی ہاں جنت کی دانشتا التبا بنیتی نے اگر استان استلی آپریشن بے کڑی بس بالکل بستا دڑ کی دان راضی چکن یار دد مر تب اچا سدا دد بنگلی داسی دی اور دماغ داسی دینا ونا زانا او بابا سمونگا آغا چی دی پسی نو کی دی من غلن سخبکان او سغم دے او مانا دا یو بل سر تجری من تحتی ہم الانہار جنت کی بددی اختیاری نو اسی با خبکی گی خونا خبکی گی ہوئے وصلے علا چی اختیاری نی چی مالک بل سو کیو دے پا کیسی اسی کی نو آغا یری کنا چیسی نا انتا ہو بل سو کنشتا خودی زنو اگر نہرو نہ بددی ماں تحت چلی گی نو من تحت ہم یا زکوے لے خواہ بھئی گی باغا نہرو نہ دا جنت ددی پہ اختیار کی چی دی ال تک اخپل زان تا اگوری کنا چی اخدا ہے مونگا چر تا مونگا و چر تا دازے ندا الحمدللہ باوئی الکا الحمدللہ تا دنیا کی ویلے ونو اسے ہوا ہے کنا دا خواب قصدار توحید مسئلہ دا کنا چی تا دنیا کی ازدکڑی وا نو ال تبو موی او بوی جنتیان الحمدللہ اللہ استا شکر دے استا سنا دا استا تعریف دے الذي غزا توحدانا لہذا چی منگتے توفیق را کرو دا دی تو با چرت جنت و چرت منگا زمون خو پک پل زان یقین نو چی ستل برا سرکی اجزان غریبانان لہذا دستا توفیق چی منگ دا سی زیتر آلی چی دیر مدخو با دی خوراک مراک نکی گوری با تو سلینا چی